किंचकरसमेव आत्मतत्व तदेतत्रयम् सद एकम एक ही इत्यादि वाक्य व्याख्यान प्रसंगेन भेदाभेदवाद से निरस्तत्वाद इत्याह भेदाभेदवाद निरस्त तदेतत्रयम् सद एकम इत्यादि का श्रुतिवाक्य का व्याख्यान हुआ था। यथाच यथाचास्य विरुद्धत्वम् तथोदर्के प्रवक्ष्यते ऐकात्म्यस्यैवमेयत्वं तस्यैव प्रतिबोधतः। यथास्य विरुद्धत्वम् एकस्य अनेक आत्मगत्व अनेक एकात्मता विरुद्धत्व तथा उदर के प्रवक्ष्यते। उदर के मतलब पीछे आगे कहेंगे पश्चात आगे कहेंगे। एकात्मस्यैव मेयत्वम् मेयत्वम् एकात्मस्य एव न तो जगत भेद से प्रपंच से तस्यैव अप्रतिबोधत तस्य एकात्मस्यैव अप्रतिबोधात् अप्रतिबोधतः। अप्रतिबोध में कैसे समास होगा तो एकात्म्य अप्रतिबोध रूप न प्रतिबोध अप्रतिबोध करेंगे तो तस्यैव अप्रतिबोधतः अर्थात उसका अप्रतिबोध का अर्थ अज्ञान करेंगे तस्यैव अज्ञान अज्ञानात् हाँ तस्यैव अज्ञानात् अज्ञानात् सैव अज्ञात उसमें तस्यैव अज्ञातत्वात् त्व हो जाएगा तस्यैव अप्रतिबोधत्व त्वत नहीं अप्रतिबोधात् अज्ञान तस्यैव अज्ञानात् हाँ जैसे अज्ञान जैसे अप्रतिबोध अप्रतिबोध अज्ञान बोध भिन्न प्रतिबोध भिन्न तद भिन्न अज्ञान में ज्ञान भिन्न ज्ञान अभाव नहीं अज्ञान शब्द में ज्ञान का अभाव नहीं अभाव कहेंगे तो प्राग भाव ध्वंस अत्यंत भाव अन्य अभाव कहेंगे तो वहाँ अज्ञान अज्ञान में जिस प्रकार भिन्न अभिन्न ज्ञान से भिन्न अभिन्न ने अनिर्वचनीय अज्ञान अप्रतिबोधी अज्ञान है अनिर्वचनीय है। यहाँ टीका में अभी है देखो बहत्तर में टीका में ननु अध्वगस्य आतपोहतस्य दूरतर निरंतर तरुष्वेकत्वम अविद्यातो भाति तथा अस्यैकम् आविद्यम नानात्वं तत्त्वम् इति आशंका है। अध्वगस्य मार्ग गह मार्ग में चल रहा है आतपोहतस्य सूर्यकिरण में दूरतर निरंतर तरुषु दूरतर निरंतर तरु एक दो दो नहीं तीन चार तरुषु बहुवचन है एकत्वम एकत्व भान होता है दो तीन सा पेड़ लगा हुआ है थोड़े थोड़े है अब व्यवधान नहीं बीच में ज़्यादा तो दिखता है कि वृक्ष अव्य निरंतर तरुषु अव्यवधान व्यवधान रहित ऐसे वृक्ष है तो एकत्व ज्ञान दिखता है अज्ञान से जिस प्रकार एकत्व दिखता है तथा अस्य एकम आविद्यम अज्ञान के कारण एकत्व जो ज्ञान होता है अविद्या से हो जाएगा। तो तत्व क्या है नानात्व पास में जाकर देखता है पेड़ तीन चार ही है एक नहीं है तो नानात्व इति आशंका है। एकात्म सेव मेयत्वम एकात्म में के एक रस आत्म रूप सेव प्रामाणिकतया वस्तुत्व एक रस आत्मस्वरूप प्रामाणिक प्रमाण विषय वही वास्तव है न प्रपंच से तस्य ब्रह्मवद अज्ञात तयुगात ब्रह्म जैसे अज्ञात है इसे प्रपंच अज्ञात नहीं अज्ञात नहीं उनसे अज्ञात तयुगात उमेयत्व नहीं जो अज्ञात है उमेय होगा प्रमाण का मेय होगा अज्ञात का ज्ञापक प्रमाण होता है अतः स तस्मिन् आरोपित प्रपंच ब्रह्मणि आरोपित निरूपयिष्यति च एतद् अव्याकृत प्रक्रियायाम अव्याकृत तदेत अव्याकृत आसीत आगे कहेंगे। ननु किम ऐकात्म्यम प्रत्यक्षादेर आगमस्य वा द्वैर्वा मेयम अब ऐकात्म ही तस्यैव मेयत्वात् कहा ना ऐकात्मस्यैव मेयत्वम एकात्म ही मेय प्रमेय किस प्रत्यक्षादेर मेयम आगमस्य मेयम द्वैर्वा तीन विकल्प हुआ नाद्य प्रत्यक्षादि के लिए वस्तुनिह प्रमीयन्ते व्यावृत्तानि परस्परम् अभावेन प्रमाणेन तेनोक्तं ते विरुध्यते। यह परस्पर व्यावृत्तानि वस्तुनि अभावेन प्रमाणेन प्रमीयन्ते। यह व्यवहार भूमिषु परस्परं व्यावृतानि वस्तुनि परस् अच्छा वस्तुनि हाँ वस्तुनि वस्तुनि सप्त में तो वस्तुनि वस्तुनि परस्पर नहीं ठीक बहुवचन है तो ठीक है में दीर्घ है हाँ ठीक है ऊपर वस्तुनि चाहिए वस्तु वस्तुनि वस्तुनि यह परस्पर व्यावृत्तानि वस्तुनि अभावेन प्रमाण प्रमीयन्ते। अभावेन प्रमाणेन प्रमीयन्ते क्या न भाव इति अभाव अर्थात भाव भिन्नेन प्रमाणेन। भाव भिन्नेन का अर्थ क्या है वस्तु भिन्नेन प्रमाणेन। वस्तु क्या है प्रमेय। प्रमेय भिन्नेन प्रमाणेन। प्रमाण से जो ज्ञान होगा प्रमेय से भिन्न है या नहीं प्रमाण तो एकात्म कैसे होगा। प्रमाण से ज्ञान होता है वस्तु का ज्ञान होता है प्रमाण से और जो प्रमाण है प्रमेय से भिन्न है इसको कहने के लिए अभाव है ना। अभाव का तो भाव भिन्न ना भाव भाव भिन्न का तो वस्तु भिन्न। वस्तु भिन्न का तो प्रमेय भिन्न। भाव भिन्न ना उसका तो वस्तु भिन्न ना मेय भिन्न ना तो जो मेय भिन्न प्रमाण होता है एकात्म कैसे होगा। प्रमाण प्रमेय तो दो हो गया एकात्म संभव ही नहीं क्योंकि व्यवहार काल में प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमेय से भिन्न प्रमाण से ज्ञान होता है तो प्रमाण प्रमेय तो दो हो गया भिन्न कम से कम प्रमाता तो अलग ही इसलिए एकात्म नहीं हुआ अभाव प्रमाण तेन उत्तम ते विरुद्ध तेना ते उत्तम विरुद्ध थे तब उत्तम विरुद्ध है ठीक है मैं देखो यह थी व्यवहार भूमि रुकता अभाव का अर्थ क्या तद अन्य न तद अन्य ने कहा था भाव अन्य न भाव अंतर वस्तु वस्तु मेय मेय भिन्न न प्रमाण न अधिक्षादिना आवत तद अन्य न अधिक्षादिना आवत न द्वितीय प्रथम हो गया प्रत्यक्षादि का आत्मतत्व प्रत्यक्ष गम्य कह रहा है हाँ एकात्म प्रत्यक्षादि गम्य प्रत्यक्षादि व मेय। दूसरा आगम सेवा आगम का विषय कहेंगे तो न द्वितीय द्वैत ग्राही मान विरोध है श्रुते ऐकात्मक गोचरत द्वैत को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो विरोध होता है श्रुति प्रमाण से ऐकात्म का ज्ञान कैसे होगा। प्रमाण विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है वन उष्ण है वहाँ किसी प्रमाण से अनिश्चित ज्ञान हो जाएगा। अनुमान से नहीं होता श्रुति से कैसे होगा श्रुति प्रमाण कैसे होगा। द्वैत ग्राही मान विरोध है श्रुतेर ऐक्य गोचर तो होगा तो प्रमाण विरुद्ध है तो ऐक्य विचार नहीं होगा इसलिए अद्वितीय के द्वयरूपा में एवं प्रत्यक्ष और श्रुति दोनों का अतएव न तृतीय। अतएव तृतीय क्या है तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष और आगम मिल करके वन्नी को सीता कर देंगे तो नहीं होगा इसलिए इसका भी विषय नहीं तो ऐकात्म प्रमाण के विषय कैसे होगा इसलिए ते उक्तम तब उक्तम विरुद्ध थे ठीक है मैं यत्तु प्रपंच से अज्ञानत्व अभाव न यहाँ अज्ञानत्व अज्ञानतत्व किसमें है अज्ञानतत्व है ये बनाया हाँ ठीक अज्ञानतत्व है हाँ ये अज्ञानतत्व अज्ञान करेंगे तो बहुत बुरी कर लगेगा किंतु जरूरत नहीं अज्ञानतत्व ठीक प्रपंच से अज्ञानतत्व भान प्रपंच अज्ञात नहीं ज्ञात है अमेय से उमेय नहीं होगा आत्मनि आरोपितता आत्मा में आरोपित है प्रपंच यदि तत्र तस्य ब्रह्मणा भेदो अभेदवा इति विकल्प्य आद्यंत से आरोपित कहेगा सिद्धांति कहेगा प्रपंच आरोपित है। यदि आरोपित कहेंगे तत्र ब्रह्म तस्य ब्रह्मणा इति तत्र तस्मिन् विषय भी शंका है आरोपितता यहाँ तक यत्तु आरोपितता तत्र यत्तु उत्तम तस्मिन् विषय शंका प्रश्न है विकल्प करते तस्य प्रपंच से ब्रह्मणा भेदो अभेदवा ब्रह्म से भेद अभेद इति विकल्प आद्यंत से ब्रह्म से भेद मानेंगे तो भेद भेदे वा यदि वा भेदे संस्कृतेर्ब्रह्मणा सह ब्राह्मणो ब्रह्मता तद्वद् विद्यानर्थक्यसांसते भेदे वा यदि वा भेदे संस्कृतेर ब्रह्मणा भेदे अथवा अभेदे ब्रह्मणा सह संस्कृतेर भेदे अथवा अभेदे ब्रह्मण अब्रह्मता। यदि भेद मानेंगे संसार ब्रह्म से भिन्न तो वस्तु परिचय हो गया, ब्रह्म भिन्न हो गया तो वस्तु परिचय हो गया, और अभेद मानेंगे तो संसार अनेक रस है, ब्रह्म भी अनेक रस हो जाएगा तो ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्मण अब्रह्मता। तद्वत विद्यानर्थक विद्यानर्थक हम चाहे सांसत अभेदे तो विद्या ज्ञान ज्ञान अर्थक और अभेद मानेंगे तो सांसता प्रपंच सांस है तो ब्रह्म भी सांस हो जाए सावैव हो जाएगा। उभयत्रापि दोष स्थिति से तो भेदे व अभेदे में भेद पक्षे तम विषय देती तम दोषम ब्रह्मण अब्रह्मता भेद मानेंगे तो संसार प्रपंचो ब्रह्मण अन्य से संसारात्मक प्रपंच ब्रह्म से यदि अन्य हो गया तस्य वस्तु परिच्छेदा तो ब्रह्मता वस्तु परिच्छेद हो गया, ब्रह्म न अन अन्य ब्रह्म से भिन्न भेद का प्रत्यय कौन हो गया, ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म हो गया, ब्रह्मण अन्य तो ब्रह्म हो गया भेद का प्रत्यय अन्य प्रत्यय हो तो वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। अभेद पक्षे अभेद पक्ष में देखो दो विकल्प करते हैं प्रपंच से ब्रह्म से भिन्न या ब्रह्म प्रपंच से भिन्न, इसमें दो विकल्प हो सकता है अभेद पक्ष में प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न अभिन्न अथवा ब्रह्म प्रपंच से अभिन्न। मिट्टी घट में अभेद है ना, नहीं कौन किसे अभिन्न है मिट्टी वो अभिन्न नहीं होता है, नहीं अभिन्न कहेंगे तो मिट्टी घट से अभिन्न है, मिट्टी घट से भिन्न है किंतु घट मिट्टी से भिन्न नहीं और अभिन्न भी नहीं, वह अनिर्वचनीय क्योंकि मिट्टी घट से भिन्न है, भिन्न है कार्य तो अनिर्वचन हो कारण अनिर्वचनी तो घट से अभिन्न नहीं होगा, तो कारण अनिर्वचन हो जाएगा भिन्न अभिन्न नहीं तो भिन्न भिन्न है कहेंगे तो मृत मृत घटो न मृत घटो न ठीक है मृत घटो न घट से भिन्न मिट्टी है, मिट्टी घट से भिन्न है घट मृत नहीं होता है तो भिन्न नहीं, घट मृत नहीं घट मृत है घट मृत है घट मृत कौन से मिट्टी से घट अभिन्न हुआ अभिन्न हुआ तो घट मृद मृत न घट मृद घट मृद न दोनों कौन ठीक होगा, घट मृद न ऐसा नहीं हुआ तो घट मृद न ये ठीक है नहीं तो घट मृद है मृद भिन्न न अभी तो मृद है घट तो मिट्टी है घट मिट्टी नहीं है वो भिन्न अभिन्न नहीं करके वो मंत्र को नहीं बोलो मिट्टी है घटा मृद है तो घटा मिट्टी कहें तो मिट्टी से भिन्न नहीं है तो अभिन्न हुआ घटा मृत है मृद रूप है, इसलिए वही दोनों में घटा मिट्टी है किंतु मृद घट न घटा मृद घटा मृद है मृद घटो न तो दोनों में क्या घटा मृद है मिट्टी से अभिन्न हुआ किंतु मृद घट से अभिन्न नहीं भिन्न है घट मृद न ये ठीक है मृद घटो न ये ठीक है ना नहीं मृद घटो न ठीक है, इसलिए यहाँ भेद एक में मिट्टी में घट घट का भेद है घट में मिट्टी का भेद नहीं, इस प्रकार अभेद भेद हुआ किंतु यहाँ जीव ब्रह्म में लक्षार्थ लेंगे तो परस्पर अभिन्न है किंतु प्रपंच ब्रह्म में क्या है इसके ऊपर विकल्प प्रपंच ब्रह्म यदि अभेद कहेंगे तो ब्रह्म से अभिन्न प्रपंच या प्रपंच से अभिन्न ब्रह्म। अब अभिन्न पक्ष लेकर के विकल्प करते अभिन्न में भी जैसे मिट्टी घट में अभिन्न होने पर भी घट से मृत घट से मिट अभिन्न मिट्टी से घट घट अभिन्न नहीं है ये दो रूपया हुआ। या प्रपंच ब्रह्म में यदि अभेद मानेंगे तो प्रपंच से अभिन्न ब्रह्म या ब्रह्म से अभिन्न प्रपंच दोनों में देखे दोस्तों ब्रह्मणा भेद अभेद अभेद पक्षे प्रपंच से ब्रह्मण अभेद अतः ब्रह्मण तस्मात प्रपंचाद अभेद वा आद्य यदि प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न हुआ तो फिर क्या होगा प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न तो ब्रह्मस्वरूप हुआ ब्रह्मस्वरूप है तो विद्यानर्थकम आदि विद्यानर्थकम ब्रह्म अभिन्न संसार से ब्रह्म से अभिन्न प्रपंच प्रपंच से ब्रह्मण अभेद तो ब्रह्म से अभिन्न कौन हुआ प्रपंच ब्रह्म अभिन्न संसार से ब्रह्मवत विद्यानिवर्त तो होगा ब्रह्म विद्यानिवर्त्य है तो ब्रह्म से अभिन्न प्रपंच भी विद्यानिवर्त्य नहीं होगा तो विद्या अनर्थ हुआ ये किस पक्ष में हुआ प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न माने अभी ब्रह्मण तस्मात अभी प्रपंच से अभिन्न ब्रह्म प्रपंच से भिन्न नहीं ब्रह्म प्रपंच से अभिन्न कहेंगे द्वितीय तो फिर क्या होगा प्रपंच से अभिन्न होगा तो ब्रह्म अनेक रस हो गया प्रपंच से अभिन्न द्वितीय ब्रह्मण अनेक रसत्व तादिर प्रपंच अभिधात अनेक रसात्मक जो प्रपंच से अभिन्न उनसे प्रपंच से इतिवत तद्वत तद्वत विद्यानर्थ के सांसद अब तद्वत क्या जैसे पहले पक्ष में दोष रहा प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न मान करके से ब्रह्म में प्रपंच अभिन्न मानेंगे तो भी विद्यानर्थ क्या और सावयवता आपत्ति ब्रह्म में आएगा। यहाँ देखो जो ऊपर दिया ना एकात्म से प्रमेय तो आक्षेप दिया आगे परिहार दिया है ना यहाँ परिहार नहीं हुआ परिहार आएगा आगे श्लोक के बाद में बताऊँगा ये जो परिहार कहा है यहाँ परिहार शुरू नहीं हुआ है आक्षेप चल रहा है आगे देखो ननु संसारस्य ब्राह्मण अन्यत्वात् संसार ब्रह्म से भिन्न है न विद्यानर्थ क्यों अभिन्न मानेंगे तो अनर्थक होता है भिन्न मानेंगे तो अनर्थक नहीं न न न विद्यानर्थ क्यों तो फिर कहेंगे यदि ब्रह्म से भिन्न मानेंगे संसार को क्या आपत्ति कही थी वस्तु परिच्छिन्नत्व का वस्तु ना भी वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद नहीं होगा क्यों प्रपंच कोई वस्तु हो तो वस्तु परिच्छेद होगा तस्य आविद्यस्य अवस्तुत्वात् प्रपंच आविद्यक है अवास्तव है इसे ब्रह्म से भिन्न होगा तो वस्तु परिच्छेद नहीं होगा तत्र किम अविद्या ब्रह्म ये इसी शंका होने पर अभी इसमें सिद्धांत की तरफ से शंका हो गई परम सिद्धांत आगे कहेगा सिद्धांत की तरफ से हुआ संसार ब्रह्म से भिन्न है अविद्या अनर्थ का नहीं क्योंकि वस्तु और वस्तु परिच्छेद में नहीं क्योंकि आविद्या का प्रपंच अवास्तव है इसी पक्ष में पूरा पीछे शंका करता है किम अविद्या ब्रह्म आश्रय थे किम जीवम उत स्वतंत्र विकल्प अविद्या का आश्रय ब्रह्म है अथवा जीव है तो स्वतंत्र अविद्या आद्यम आदत्य ब्रह्म ब्रह्मा विद्यावद्विष्टंचेन ननु दोषो महानयम् निरविद्ये च विद्याया आनर्थक्यं प्रसज्यते ब्रह्म अविद्यावत इष्टम चेत अविद्यावत अविद्यावत मतलब अविद्या अस्मिन् स्थिति अविद्यावत ब्रह्म अविद्या वाला अविद्या का आश्रय ब्रह्म यदि अविद्या का आश्रय इष्ट मानेंगे ननु दोष महानयम ये बड़ा दोष है ब्रह्म में अविद्या ज्ञान रूप ब्रह्म में विद्या स्वरूप ब्रह्म में अविद्या ये तो बड़ा दोष है विरोध होता है। और जीव में मानेंगे जीव तो ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म अभिन्न जीव में अविद्या मानेंगे तो ही दोष होगा अविद्या विद्या स्वरूप जीव ब्रह्म से अभिन्न है निराविद्ये च यदि कहेंगे स्वतंत्र ब्रह्म निराविद्ये च ब्रह्म यदि जीव यदि निराविद्य हुआ अविद्या रहता है तो विद्या अनर्थ क्यों विद्या फिर किसके लिए जीव में अविद्या मानेंगे तो ब्रह्म अभिन्न जीव में मानेंगे तो ये दोष है विद्या में अविद्या कैसे और जीव को निराविद्य मानेंगे तो क्या होगा विद्या अनर्थ क्यों प्रसिद्ध टीका में ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ च ब्रह्म तन अज्ञान आस्कंदती व्याघाता ननु अनर्थ दो समान, ब्रह्म तो सर्वज्ञ ज्ञान स्वभाव ब्रह्म, उसको अज्ञान उसमें कैसे होगा, व्याघात है दूसरे ते ननु महान दोष। ब्रह्मणि निरविद्ये जीवोपि, ब्रह्म यदि निरविद्य हुआ अविद्या रहित तो जीव भी उसे अभी न अभी निरविद्य होगा, निरविद्य होता विद्या व्यर्थ है। ब्रह्मणि निरविद्ये जीवोपि न विद्या से तस्य, यहाँ पाठ के ब्रह्मानंदत्वात् या ब्रह्माभिन्नत्वात्, ब्रह्मा हाँ ब्रह्मानन्यत्व चाहिए, यह ब्रह्मानंदत्व कर दिया, उसमें आपका क्या है, हाँ ब्रह्मानन्य ब्रह्मानन्य नन्य के द के स्थान पर यह चाहिए द हो गया, ब्रह्मानन्यत्वात् ब्रह्मण अनन्यत्वात् तस्य कस्य, ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न से अविद्या का आसन नहीं हुआ, ब्रह्म से दिन विद्ये जीवोपि न विद्या से तस्य से ब्रह्म अभिन्नत्वात्, अन्यथा यदि जीव में भी अविद्या मानेंगे तो ब्रह्म में अविद्या मानना पड़ेगा, अन्यथा जीव से अविद्याश्रयत्व ब्रह्मण निरविद्यत्व होगा, ब्रह्म में निरविद्यत्व नहीं होगा अविद्या रही। इति द्वितीयम, इति द्वितीयम निराह, द्वितीय क्या हुआ, प्रथम है ब्रह्म, द्वितीय हो गया जीव, जीव जीव निरविद्य होगा तो विद्या अनर्थकम, निरविद्य चकार देने से दोष महान इति अन्वय सूचित, निरविद्य च महान दोष, ब्रह्म अविद्यावद इष्टम चेत ननु दोष महान, निरविद्य च जीव में आश्रय मानेंगे जीव, यदि ब्रह्म निरविद्य होगा तो जीव भी निरविद्य हो जाएगा तो ये भी दोष होगा, ज्ञान भी अनर्थक है। स्वतंत्रत्व स्वतंत्र यदि अविद्या को मानेगी, स्वतंत्र ब्रह्मवत विद्या आपद्यत होगा, ब्रह्म जिससे विद्या निवृत्त नहीं, स्वतंत्र यदि होगा अभी अविद्या विद्या निवृत्त नहीं तो तथा अनर्थक्या, विद्या अनर्थक्यम, ये ऊपर से स्वतंत्रत्व विद्या अनर्थक्यम, ये दोनों पक्ष में दोष महान हो गया, ब्रह्म अविद्यावत इष्टम चेत ननु महान दोष, निरविद्य च महान दोष, ब्रह्म यदि निरविद्य होगा जीव भी निरविद्य हो जाएगा, निरविद्य है तो विद्या अनर्थक है, और निरविद्य जीव है तो ब्रह्म भी निरविद्य होगा तो विद्या अनर्थक दोनों रहेगा दोष में, निरविद्य निरविद्य पक्ष में ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म निरविद्य होता जीव भी निरविद्य हो जाएगा तो ये विद्या अनर्थक होगा, और यदि नहीं मानेंगे तो ब्रह्म भी जीव यदि निरविद्य ब्रह्म भी निरविद्य इतना नहीं हो सकता है, व्याघात दिया था ज्ञान में अभिज्ञान तो व्याघात दोष किया था, व्याघात रूप दोष महा ये महान दोष, और निरविद्यच कह करके दोष महान, महान दोष क्या है व्याघात दोष है, तो ये दोष महान दोनों का संच कर दिया, ब्रह्म अविद्या का आश्रय हो तो व्याघात, और जीव मानेंगे तो भी व्याघात ब्रह्म से भिन्न, और निरविद्य मानेंगे तो निर्विद्य माने तो विद्या अनर्थक, और स्वतंत्र मानेंगे तो स्वतंत्र मानेंगे तो विद्या अनर्थक, विद्या निवर्तन नहीं होगा इसे निरविद्य से, स्वतंत्र तो ब्रह्मवत विद्या आपद्य तो होगा तद अनर्थक्यम, तृतीय प्रत्यय विद्याया अनर्थक्यम प्रसजित, तो ही तृतीय का निराकरण, ये यहाँ तक पूरा विषय हुआ, अभी यहाँ परिहार चाहिए, ये पहले परिहार दिया नहीं, यहाँ परिहार, एकात्म पक्षायुगात जगत ब्रह्मण भेदा भेदावगमार एकत्र अविरुद्धे कारकार कारकाध्या इति प्राप्ते परिहरति, एकात्म पक्ष अस्य अयुगात नहीं होता था एकात्म, जगत ब्रह्मण भेदा भेदा अवगमात, जगत ब्रह्म में भेद और अभेद ज्ञान दोनों होता है श्रुति प्रमाण से, एकत्र अविरुद्धे तो एकत्र भेद और अभेद दोनों रहेगा, कारका कारकाध्यो वही कारक होगा अकारक हो जाएगा ऐसे बुद्धि हो जाएगी, इति प्राप्ते परिहार करते न न विद्या सेत्य विद्याया मेवासित्वा प्रकल्प्यते ब्रह्मदृष्ट्या त्वविद्येयं न कथञ्चन युज्यते, न अविद्यास्य, जो ब्रह्म है ज्ञान स्वभाव ब्रह्म उसे अविद्या नहीं रहेगी। और न अविद्यास्य इति, और उससे अभिन्न जीव में भी अविद्या नहीं रहेगी। ये जो कहते हैं ये अविद्यामेव आसित्व प्रकल्प्यते, अविद्या अस्य नास्ति इति प्रकल्प्यते, कुत्र अविद्यामेव आसित्व, अविद्या में रह करके कल्पना करेंगे, कहेंगे किसमें, अविद्या में अशुद्ध चेतन में ये व्यवहार होगा क्या? तो जो कल्पना है अविद्या में वासित्व, तो अविद्या में ही कल्पना करने से अविद्या वाला होकर के ही कहता है, तो अविद्या का आश्रय मानना पड़ेगा प्रकल्पति। और वास्तव ब्रह्म दृष्टिया तो यम अविद्या कथन चिन्ह जते, वास्तव अविद्या है ही नहीं, किंतु जो कहा जाता है व्यवहार क्या था अविद्या से नास्ती, ये भी अविद्या में रह कर कहते, अर्थात अविद्या है पारमार्थिक नहीं, अविद्या है जीव में। पारमार्थिक होगा तो ज्ञान स्वरूप में अज्ञान कैसे रहेगा प्रश्न होगा, और कल्पित रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं, कल्पित मानना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या में वासित्व न अविद्या से इति कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टिया अविद्या है ही नहीं। न तावत एकात्म से अमेयत्व, पहले क्या एकात्म पक्ष अयुगात, एकात्म हो नहीं सकता अज्ञात है, अमेयत्व न वक्षमाण तो आगे कहीं एकात्म एकात्म्य मेय अज्ञात है। नापि संसारम अधिकृत भेदाभेद विकल्प, संसार में भेद अभेद विकल्प नहीं होगा, अनिर्वाच्य अविद्या तज्जात्मक तस्य विकल्प अनर्थवात्, संसार के लिए ब्रह्म से भिन्न अथवा अभिनादि विकल्प नहीं है, वो अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य अविद्या, अनिर्वाच्य अविद्या तज्जात्मक तस्य अविद्या तज्ज, प्रपंच है अविद्या तज्ज के अंतर्गत है नहीं, अविद्या तज्ज जितने है उसमें भेदाभेद का विकल्प नहीं होगा, अविद्या ब्रह्म से भिन्न है अभिनय है अनिर्वचन है, तो अविद्या जो जितने कार्य है उसमें भी भेदाभेद का विकल्प न रत्वाद इत्यतः यह तो ब्रह्म सर्वज्ञत्वाद विद्या स्वभावत्वाच ना विद्यति, पूर्व पिछले ने कहा ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ विद्या ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञत्वाद विद्या स्वभावत्वाच ज्ञान स्वभाव है सर्वज्ञ न विद्या, एक ज्ञान स्वभाव से अज्ञान नहीं रहेगा, प्रकाश स्वभाव में अंधकार, और सर्व जानाते तो अज्ञान का आश्रय भी नहीं होगा, ना विद्या तत्र अस्य इति अस्य अविद्या इति अविद्यामेव आसीत, अविद्या में ही कहा जाएगा, नहीं सा स्वतंत्र, अविद्या स्वतंत्र कहेंगे, ब्रह्मवत अविद्या तो व्याघात, स्वतंत्र ब्रह्म है वो अविद्या है, तो इसे अविद्या को स्वतंत्र मान के ब्रह्म जैसे हो जाएगा, अविद्यात्व नहीं होगा ना भी जीव, क्योंकि अविद्या है तो उसका कोई आश्रय होना चाहिए, आश्रय क्यों ना अविद्या माने स्वतंत्र हो तो अविद्या नहीं होगी, ना भी जीव तदाश्रय, जीव अविद्या का आश्रय कहते ना ब्रह्मान अतिरिका, तो ब्रह्म से अभी ना व्याश्रय नहीं बनेगा, तस्मात अविद्या स्वभाव आलोचनया तस्या ब्रह्म संबंध द्रव्याद, अविद्या स्वभाव कहें तो अविद्या किसी में आश्रित होनी चाहिए, न अविद्या से कहते तो ब्रह्म में संबंध मानना पड़ेगा, वस्तुतः तत्स्वभाव से एव अभाव, और वस्तुतः ब्रह्म स्वभाव ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा, ब्रह्मण तात्विक विद्या रूपत्वेन, ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान सत्य ज्ञानम तात्विक विद्या रूप है, उसे में अतात्विक अविद्यावत्व अविरुद्धम, तात्विक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अतात्विक अविद्या रचती है, तात्विक अविद्या नहीं रहेगी, अतात्विक अविद्यावत्व अविरुद्धम, सर्वज्ञत्व तो फिर सर्वज्ञत्व कैसे हुआ, तद्वत्ता उपपादक शास्त्र नित्व अधिकरण न्यायादिति भाव, तद्वत्ता सर्वज्ञानवत्ता का उपादक शास्त्र नित्व अधिकरण एक पद है, उपपादकम नहीं चाहिए, भिन्न पद नहीं मिला देना, उसमें कैसे भिन्न पद है, तद्वत उपपादकम सर्वज्ञत्व तो तद्वत्ता उपपादकम भिन्न पद एक ही पद ब्रह्म शास्त्रचार सर्वज्ञत्व तो तद्वत उपपादकम सर्वज्ञत्व तो तद्वता अविद्यावत्ता उपपादकम सर्वज्ञत्व तो शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में सर्वज्ञत्व तो कैसे होगा, सर्वज्ञत्व होने के लिए अविद्या माननी पड़ेगी, अविद्यात्तिक तो सर्वज्ञत्व तो तद्वता उपपादकम तत्पश्य अविद्यावत्व अतात्विक अविद्यावत्व उपपादकम तो भिन्न पद रहेगा ठीक है, तो अभी सर्वज्ञ तो तद्वता उपादकम कैसे सिद्ध हो? शास्त्र ने तो अधिकरण ने आया था, ठीक है, बिना पद ठीक है, इसे कहीं मिला दिया था, किसी में तो नहीं ना, एक पद नहीं ना, भिन्न है, भिन्न सर्वज्ञ तो तद्भुत उपादकम, उपादकम अनुसार है, आगे शास्त्र ने तो भिन्न पद है, हाँ तो ठीक है भिन्न पद है भैया, तद्भुत उपादकम सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्व ब्रह्म में अविद्यावत्ता अतात्विक अविद्यावत्ता उपादकम, नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होगा शुद्ध ब्रह्म, और ये कैसे शास्त्र नित्य थे, शास्त्र शास्त्र सर्वज्ञ कल्प शास्त्र का कारण होने का कारण वो सर्वज्ञ कहा, न न अविद्या ब्रह्मणो संबंध तात्विको, अभी अनुमान करते अविद्या ब्रह्म का संबंध तात्विक होगा, अतात्विक अविद्या तो कहा ना, क्या संबंध तो तात्विक होगा, क्यों संबंध तात्विक, ब्रह्म अविद्या संबंध और अन्य तरत्वात ब्रह्मवत, ब्रह्म अविद्या संबंध और अन्य तरत्व कहाँ रहेगा, ब्रह्म में अविद्या संबंध रहेगा, ब्रह्म में अन्य तरत्व हेतु है, यत्र तो अन्य तरत्व तदत्र तात्विकत्व, तो अन्य तरत्व संबंध में रहने से वहाँ भी तात्विकत्व रहेगा, संबंध तात्विक अन्य तरत्व ब्रह्म तत्र ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टिया तो अविधेयम न कथंचन युजते, ब्रह्म रूप आलोचना या ब्रह्मस्वरूप के विचार करते न तस्य अविद्या, अविद्या उसमें नहीं रहेगी, क्यों नहीं, तस्य असंग अनवचन चित धातुत्वाद, ब्रह्म तो असंग है अनवचन चित्त पदार्थ है, असंग चित्त पदार्थ है, अविद्या नहीं दर्शती, तत्व ज्ञान अनपोह्यत्व अनपोह्यत्व उपाधि ना, ये अनुमान उपाधि आ गई, तत्व ज्ञान अनपोह्यत्व अनिवर्त्यत्व, यत्र यत्र अन्यतरत्व ब्रह्म अविद्या संबंध अन्य तरत्व तत्र तत्वज्ञान अपोह्यत्व है अनपोह्यत्व है, तत्वज्ञान अनपोह्यत्व है ना, पहले साध्य का व्यापक देना, साध्य क्या है तात्विकत्व, यत्र तात्विकत्व तत्र तत्वज्ञान अनपोह्यत्व, ब्रह्म में तात्विकत्व है अन्य तरत्व ब्रह्म में है, हेतु अन्य तरत्व ब्रह्म में है नहीं, वहाँ उपाधि है तत्वज्ञान अनुपोहित्व है या नहीं, तत्वज्ञान अनिवर्त्यत्व है, साध्य व्यापक हो गया, दृष्टान्त में अविद्या संबंध में अन्यतरत्व है वहाँ तत्वज्ञान अनुपोहित्व है, साधन का व्यापक हो गया, इसे उपाधि क्या हुई, तत्वज्ञान अनिवर्त्यत्व अनुपोहित्व उपाधि होगी, साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक हुआ, विमतो अतात्विक संबंध में अविद्या ब्रह्म संबंध और अन्यतरत्वाद अविद्यावद इति अनुमानेन च उपहतम अनुमानित विमतो अतात्विक अविद्या ब्रह्म संबंध और अन्यतरत्वाद, अच्छा अविद्या ब्रह्म संबंध और अन्यतरत्वाद अविद्यावत, हाँ अभी पक्ष विमत में किसको लेना, अविद्या ब्रह्म संबंध को लेना, संबंध को पक्ष करना, संबंध में भी अविद्या ब्रह्म संबंध अन्यतर तो हेतु है विमत तात्विक अविद्या ब्रह्म संबंध और अन्यतरत्वाद अविद्या ब्रह्म संबंध अन्यतरत्वाद अविद्यापद अविद्या ब्रह्म संबंध अविद्या में है अविद्या ब्रह्म संबंध संबंध अन्यतरत्वाद अविद्यापद तो अविद्या में अविद्या ब्रह्म संबंध है और पक्ष किसको लिया ब्रह्म संबंध हाँ अविद्यावत हाँ अविद्या को दृष्टांत बनाया तो ब्रह्म संबंध को पक्ष बनाया ब्रह्म संबंध अतात्विक हो गया अविद्या के साथ ब्रह्म किसके साथ जिसके साथ हो अतात्विक होगा ब्रह्म संबंध कहीं भी हो अतात्विक होगा तात्विक नहीं होगा तो अभी क्योंकि पहले से भिन्न दृष्टान्त है अविद्या अविद्या को दृष्टान्त करके ब्रह्म संबंध को अतात्विक करना विमत अतात्विक अविद्या ब्रह्म संबंध और अन्य तरत्वाद अविद्यावत इत्य अनुमान है ना उपहत अब संबंध अतात्विक हो गया पहले क्या क्या था हाँ संबंधी क्या तो वही अब संबंध अतात्विक होगा न कीदृश ज्ञानम अविद्याम अपनुद्धति सर्व किसका आश्रित्व हाँ रह करके बैठ कर आशुपेशन आशुपेशन आश्रित्व स्थिर रह कर स्थित्व अविद्या में ही रह करके ही तो कहा जाएंगे। ननु कीदरी ज्ञानम अविद्याम अपन उदती स्वरूप ज्ञानम प्रमाण ज्ञान वा ये विचार दिया स्पष्ट आता है। किंतु बहुत समय में पहले बहुत लोगों की भ्रांति थी, बहुत स्थान में अज्ञान का निवर्तक सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म नित्य जो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है नहीं, वो उसमें ही बहुत लोगों को सब है ब्रह्म नित्य निवर्तक होगा पूरा बहुत में यही भाव में नित्य निवर्तक हुआ जो नित्य ज्ञान नित्य ज्ञान ये स्पष्ट यहाँ स्पष्ट है कैसे साफ कर दिया स्वरूप ज्ञान प्रमाण ज्ञान ये जानने के बाद तो स्पष्ट है। किंतु बहुत को पूछा गया कोई पूछा उसको पूछा वो फिर जिस जिसको मिला मैं पूछा कोई ब्रह्मचर्य थोड़ा बहुत बोलता था उसको मैं पूछा क्या ब्रह्म ही निवर्तक निवर्तक तो अविद्या किस अब तक ही निवृत्त होना चाहिए फिर वो तो नहीं बता पाया फिर मैं बताऊँगा। फिर वो जिस देश को देखा गाँव किनारे गए इसको पूछा और कोई महात्मा उधर किसको पूछा दो तीन चार के मेरे सामने पूछ लिया सब कहते ब्रह्म ही जो ब्रह्म है वही तो निवर्तक सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म निवर्तक और कौन निवर्तक होगा ज्ञान तो निवर्तक है ना अब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो फिर ब्रह्मचारी बता देखो ये भी नहीं बता पाए वो नहीं बता पाए ये भी नहीं बता पाए तो सब ये इसको पूछा किसको पूछा तो फिर वो नहीं बोला फिर यदि वो ब्रह्म उसकी निवृत्ति करनी चाहिए प्रविधा क्यों होता नहीं ना तो फिर वेदांत श्रवण करने की क्या आवश्यकता है ब्रह्म निवर्तक निवृत्त हो जाए ना इसलिए क्योंकि होता ही नहीं तो फिर क्या करना वेदांत श्रवण करने से क्या होगा ऐसे करके उसके उत्तर में बहुत और कहीं कहीं बाहर जाएंगे वो लोग क्या कहेंगे अन्यत्र बम्बे आदि में और नित्य जो ज्ञान है अविद्या का निवर्तक नहीं ये नहीं उतरता है और अनित्य कोई ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अनित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक अज्ञान तो अनादि अभी उत्पन्न होने रहे अनित्य ज्ञान कैसे निवर्तक होगा ये बड़े यहाँ तो शास्त्र में बिल्कुल साफ है और समझने के बाद बिल्कुल ठीक है किंतु बड़े ऐसे ये भ्रांति है। तो यहाँ स्वरूप ज्ञान प्रमाण ज्ञान वा नाद्य तस्य अज्ञान साधक से तदा निवर्तक स्पष्ट युक्ति है तो अज्ञान का साधक भाषक है उसका निवर्तक नहीं अज्ञान का प्रकाश होता है न द्वितीय प्रमाण ज्ञान कहेंगे आगमादिमान विषयत्वाद ब्रह्मवद जैसे ब्रह्म श्रुति प्रमाण ज्ञान विषय है नहीं श्रुति प्रमाण के विषय ब्रह्म जिस प्रकार हाँ वो अज्ञान का निवर्तक नहीं इसी प्रकार आगमादिमान नहीं नहीं अविद्याया अविद्या आगमादिमान का विषय होने से वो प्रमाण ज्ञान अच्छा अमादि मान विषय तो ब्रह्म तनिवर्त तो आगमादिमान विषय प्रमाण ज्ञान को मतलब विद्यमान हाँ ठीक है अविद्यमान नहीं नहीं नहीं अविद्या को कहते आगमादिमान विषयत्वात् अज्ञान से आगमादिमान विषयत्वात् आगमादिमान का विषय होने के कारण प्रमाण ज्ञान ब्रह्म का जैसे निवर्तक नहीं तो अज्ञान का भी निवर्तक नहीं होगा अज्ञान को आगमादिमान विषय कह करके अतः साधन व्याप्ति साधन व्याप्ति अतः साधन व्याप्ति अतः यतः साधन व्याप्ति ठीक है मैं साधन व्याप्ति थी साधन असिद्धि साधन क्या है तस्य अज्ञान साधक आगमादिमान विषयत्वात् साधन असिद्धि भाव्यम अतो उत्तर पंक्तो अविद्या मान विषयत्व अभाव साध्यते अविद्या में मान विषयत्व अभाव सिद्ध करते हैं तो साधन असिद्धि साधन क्या हुआ आगमादिमान विषयत्व हाँ ठीक है आगमादिमान विषयत्व जो साधन क्या है ना वो साधन अविद्या में आगमादिमान विषयत्व है नहीं तो क्या हुआ जिसको आप पक्ष करते हो उसे साधन की असिद्धि स्वरूप असिद्धि इसलिए साधन व्याप्ति रीत्यत साधन व्याप्ति दिया ना ऊपर क्या दिया साधन व्याप्ति रहो अतः साधन व्याप्ति का अर्थ है साधन असिद्धि इति भाव्यम साधन असिद्धि मतलब पक्षे हेतु स्वरूप असिद्धि क्यों इसलिए क्योंकि आगमादि मान विषयत्व हेतु अविद्या में नहीं है अविद्या में ही सिद्ध करना अविद्या प्रमाण ज्ञान निवर्तन नहीं प्रमाण ज्ञान उसका निवर्तक नहीं, आगमादिमान विषयत्वात्, जैसे ब्रह्म आगमादिमान विषय प्रमाण ज्ञान निवर्त्य नहीं होता है, अविद्या भी आगमादिमान विषय होने के कारण प्रमाण ज्ञान से निवृत्त नहीं होगी। किंतु सिद्धांत क्या कहता है, साधन व्याप्त साधन सिद्धि, अविद्या में आगमादिमान विषय तो जो हेतु दे तो हेतु सिद्ध नहीं। अतः यतो यतोनुभवतो विद्या ब्रह्मास्मित्यनुभूतिवत अतो मानुत्थ विज्ञान ध्वस्ता साप्येत्यथात्मता। अतो मानुत्थ विज्ञान ध्वस्ता साप्येत्यथात्मता, सा अप्येति अथात्मता, यतो अनुभवतो अविद्या ब्रह्मास्मिति अनुभूतिवत, यतो अनुभवतः अविद्या स्थिति, अविद्या स्थिति अनुभव से ब्रह्मास्मिति अनुभूतिवत, ब्रह्मास्मिति अनुभूतिवत अविद्या भी अनुभव से सिद्ध है। यतो अतो मानुत्थ विज्ञान ध्वस्ता सा, मानुत्थ विज्ञान न सा ध्वस्ता अविद्या ध्वस्ता अप्येति अथ आत्मताम अप्येति, आत्मत्व में लीन होती है कौन, अविद्या ज्ञान ध्वस्त, मानोत्थ विज्ञान ध्वस्ता सा अविद्या, प्रमाणजन्य ज्ञान से ध्वस्त होती अविद्या, अविद्या आत्मताम अप्येति, आत्मत्व को आत्मत्व को प्राप्त करते आत्मत्व को लीन, अविद्या ध्वस्त आत्मस्वरूप हो जाता है। न तावत अविद्या मानव विषय, पहले पूर्व पिछले का हेतु क्या था, आगमादि मानव विषय तो वो दिया, मानव विषय अविद्या नहीं, मानव विषय तो नहीं है, ये तो न सा तत्व तो निवर्तित, क्योंकि मान विषय होने के कारण सा विद्या ततः निवर्तित न निवर्तित ब्रह्म जैसे इतना, किंतु ब्रह्म रूप अनुभव गोचर ब्रह्मानुभवतः य तो अनुभवतः अनुभव स विद्या की स्थिति, कौन अनुभव ब्रह्म रूप अनुभव का गोचर, ब्रह्म रूप जो अनुभव साक्षी उसका विषय साक्षीवासी अविद्या, मान विषय अविद्या प्रमाण विषय नहीं साक्षी विषय साक्षी सिद्ध। सच प्रमाण अप्रमाण साधारण, जो साक्षी ज्ञान है प्रमाण अप्रमाण सामान्य, मालूम है साक्षी सुख ज्ञान भी साक्षी ज्ञान, और रज सर्प ज्ञान भी साक्षी ज्ञान, रज सर्प ज्ञान क्या है प्रमाण है अप्रमाण अप्रमा है, इसलिए प्रमाण अप्रमाण तो प्रमा अप्रमाण साधारण साक्षी ज्ञान, प्रमाण अप्रमाण साधारण, प्रमाण का था प्रमाण, श्रुत्यादिमान तो अविद्या के लिए श्रुति प्रमाण नहीं, अविद्या न तावत अविद्या मान विषय, तो अविद्या की सिद्धि के लिए अनुमान कहते तदुत्तम तो न जाना मी, श्रुति प्रमाण मायांतु प्रकृति विद्या मायनो तो महेश्वर, अविद्या प्रमाण विषय है ना, नहीं अविद्यानिष्ठ यही बताते हैं, न तावत अविद्या मान विषय यतो न तत्व निवर्तते, यदि मान विषय होती अविद्या सा अविद्या ततः प्रमाणजन्य ज्ञान न निवर्तित, किंतु ब्रह्मानुभव गोचर अविद्या ब्रह्मानुभव का विषय है प्रमाण विषय नहीं है, सच प्रमाण अप्रमाण हो गया, हाँ सब प्रमाण अप्रमाण साधारण चित्त प्रकाश प्रमाण साधन चित्त प्रकाश साक्षी ज्ञान, तो श्रुत्यादिमान तो तस्याम विप्रतिपन्न प्रति अभाव व्यावृत्ति मात्र बोधयति, श्रुत्यादिमान तो तस्याम विप्रतिपन्न प्रति अविद्याम विप्रतिपन्न प्रति, अविद्या कोई नहीं मानते हैं नायक लोग क्या कहे, ज्ञान का प्राग भाव विद्या का प्राग भाव अविद्या कहते, और अभी अविद्या क्या है जगत कारण बनेगा, हाँ ज्ञान होने के पहले अज्ञान है ज्ञान का प्राग भाव, तस्याम विप्रतिपन्न प्रति श्रुत्यादिमान किम बोधयति, अभाव व्यावृत्ति मात्र बोधयति, अभाव भिन्न अभाव से भिन्न अनिर्वचन बताने के लिए श्रुत्यादि प्रमाण स्वरूप सिद्धि स्वरूपत साक्षीभाषे तथोक्तम, अत्र च साक्षीवेद्यस्य अज्ञानस्य प्रमाणेर अभाव्यावृत्ति प्रदर्श्यते इति, भाष्य में कहा है साक्षीवेद्यस्य अज्ञानस्य प्रमाणेर अभाव्यावृत्ति प्रदर्श्यते इति, न तस्य प्रमाण विद्यत्व प्रसंग, तो प्रमाण से क्या सिद्ध करते हैं अभाव व्यावृत्ति प्रदर्श्य अभाव भिन्नत्व कथन करते अभाव भेद, न तस्य प्रमाण विद्यत्व तस्य अज्ञानस्य प्रमाण विद्यत्व प्रसन्न, तथा च तो प्रमाण विषय होता तो ज्ञान निवृत्त, प्रमाण ज्ञान निवृत्त नहीं होता, प्रमाण के विषय नहीं होने से। तथा च प्रमाण ज्ञान निवृत्तवाद अज्ञान तत्सबंध और न साधन व्याप्ति उपाधि तीर्थ, तो अज्ञान तत्सबंध और न साधन व्याप्ति, साधन व्याप्ति दोनों, यहाँ भी दोनों टिप्पणी, पहले दोनों टिप्पणी पहले आया था क्या इसी कहीं, पहले आए थे साधन ऊपर आए थे, अतः साधन व्याप्ति ऊपर तो आए थे, टिप्पण नहीं दिया है, साधन व्याप्ति पहले आए ना द्वितीय पंक्ति में, अतः साधन व्याप्ति, साधन व्याप्ति में साधना सिद्धि, अतः तो अभी कहते हैं तथा च प्रमाण ज्ञान निवर्तित्वाद अज्ञान तत्सबंध और अज्ञान तत्सबंध प्रमाण ज्ञान निवर्तित्व है न साधन व्याप्ति। पहले तत्व ज्ञान अनुपहित्व उपाधि के द्वारा संबंध तथा तो गई न साधन व्याप्ति, न साधन व्याप्ति कहते न साधन, ये न साधन व्याप्ति के क्या थी क्या साधन सिद्धि, आगमादि मानव विषयत्व, आगमादि मानव विषयत्व को स्वरूप सिद्धि बताया था, तो आगमादि मानव विषयत्व स्वरूप सिद्ध हो गया, तो न साधन व्याप्ति, न साधन व्याप्ति क्या था, यहाँ साधन व्याप्ति ठीक है साधन सिद्धि हमें, ये जो दोनों पर टिप्पणी दिया है ऊपर जो साधन व्याप्ति ना उसके ऊपर होना चाहिए, ऊपर जो अतः साधन व्याप्ति, वहाँ साधन व्याप्ति का अर्थ क्या होगा साधन असिद्धि, अब यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ साधन व्याप्ति का अर्थ साधन का संबंध है न साधन व्याप्ति, साधन का संबंध नहीं मतलब साधन है ही नहीं, यह क्या पाठ है, अतः न साधन व्याप्ति उपाधे, उपाधे न साधन व्याप्ति, तो साधन व्यापक नहीं, ये कहना उपाधि साधन व्यापक तो नहीं, अच्छा जो उपाधि दिया था तत्वज्ञान अनुपहित्व उपाधि ना, हाँ तत्वज्ञान अनुपहित्व अविद्या तस्य संज्ञान चिन्ह, जो पहले अनुमान दिया था ननु अविद्या ब्रह्मण संबंध तात्विक, ब्रह्मा अविद्या संबंध और अन्यतर तो ब्रह्मवत, इसमें जो उपाधि दिया है तत्वज्ञान अनिवर्तित्व उपाधि है, वहाँ साधन ब्रह्मा, ब्रह्मा अविद्या संबंध है और अन्यतरत्व, अन्यतरत्व जहाँ जहाँ अन्यतरत्व रहेगा ब्रह्म में वहाँ तत्वज्ञान अनिवर्तित्व तो ही उपाधि तो ही है, है? अन्य नहीं कहते है तत्वज्ञान अनिवर्तित्व ब्रह्म में है, इसलिए उपाधि के लिए कहा था तत्वज्ञान अनिवर्तित्व अविद्या में तत्व है, नहीं सिद्धांत नहीं दिया, अनुमान तो पूर्व पीछे का उसमें सिद्धांत उपाधि है, सिद्धांत उपाधि में साधन व्यापक हो जाए तो उपाधि नहीं बनेगी, तो साधन व्यापक नहीं है, न साधन व्याप्त साधन व्यापक नहीं है, साधन व्यापक नहीं होने से उपाधि ठीक है, उपाधि नहीं क्या उपाधि है, जो पूर्व पीछे का अनुमान है उपाधि है, पूर्व पीछे न अविद्या ब्रह्मण संबंध तात्विक, ब्रह्म अविद्या संबंध अन्यतर, अन्यतरता ब्रह्मवत, तो वहाँ यत्र यत्र तात्विकत्व तत्र उपाधि अज्ञान तत्वज्ञान अनिवर्तित्व, ज्ञान ज्ञानानिवर्तित्व है ब्रह्म में है, किंतु दृष्टांत में संबंध में अन्यतरत्व रहने पर भी वहाँ अनिवर्तित्व नहीं है, निवर्तित्व है, तो निवर्तित्व होने से क्या हुआ साधन, वहाँ साधन का व्यापक उपाधि नहीं हुई, उपाधि साधन का व्यापक नहीं हुआ, न साधन व्याप्ति उपाधि है, उपाधि साधन व्याप्ति नहीं, अतः साधन व्यापक नहीं है, तो यहाँ जो दो नंबर दिया ना अत्र साधन आसिदिति भाव्यमिति, ये दो नंबर टिप्पणी यहाँ ठीक नहीं, दो उधर ऊपर कर देना द्वितीय उन्नीसवीं पंक्ति जो दो है वहाँ दो नंबर चाहिए, यहाँ साधना सिद्धि अत्र साधन सिद्धि भाव्यम, यहाँ कि यहाँ जो साधन व्यापक हो ठीक है, यहाँ दो को काट देना, न साधन व्याप्त है तो साधन व्यापक नहीं, अतः न साधन साधन उपाधि साधन व्याप्ति, न साधन व्याप्ति कहते साधन व्यापक तो वही अर्थ, उपाधि में साधन व्यापक तो आएगा तो उपाधि नहीं बनेगी, साधन व्याप्त उपाधि है, आत्मा ज्ञानम नित्यानुभव सिद्धम इत दृष्टान्त भाव, आत्मन अज्ञान अनुभव सिद्ध दृष्टान्त दिया ब्रह्मवत, ब्रह्म दिया है अनुभव तो अविद्या, ब्रह्मास्मिति अनुभूति, ब्रह्मास्मिति अनुभूति बता ब्रह्म नहीं, ब्रह्मास्मिति जो अनुभूति है ब्रह्म ज्ञान वो भी साक्षी भाष्य है, ब्रह्मास्मिति अनुभूति ब्रह्माकार वृत्ति साक्षी भाष्य है। तो वाक्योथ ज्ञानम ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति क्या हुआ सा जाड्या न सत सिद्धा, वो सत स्वयं प्रकाश है कौन नापि मानत, यदि ब्रह्मानुभूति ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण वेद्य होगा तो प्रमाण भी अन्य प्रमाण वेद्य अनवस्था दोष होगी, तो ब्रह्म ज्ञान हुआ कर कैसे पता चलेगा, ब्रह्माकार वृत्ति हो कैसे पता चलेगा कार्य से नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति भी साक्षी भाषे है, जैसे अंतकोण वृत्ति है ना ब्रह्माकार वृत्ति, अंतकोण वृत्ति सब साक्षी भाषे है, तो ब्रह्माकार वृत्ति भी साक्षी भाषे है ना पी मान तो अनुसार, अतः ब्रह्म स्वभाव चित्त प्रकाश सिद्धा, ब्रह्म स्वभाव चित्त साक्षी, साक्षी प्रकाश सिद्धा तत्वत अज्ञान भी, ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान भी साक्षी भाष्य और अज्ञान भी साक्षी भाष्य, ब्रह्म का अज्ञान साक्षी भाष्य है नहीं, और ब्रह्म ज्ञान भी साक्षी भाष्य, और ब्रह्म ज्ञान साक्षी भाष्य होने से उसमें और संशय विपर्य नहीं है, यद्यपि साक्षी ज्ञान ब्रह्म प्रमाण साधारण तो साक्षी ज्ञान होने से आगे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसको पूछने की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं अपन पता चलेगा, सुख दुख जैसे सुख दुख साक्षी भाष्य ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार साक्षी भाष्य तस् नित्य अनुभव मात्र सिद्ध होते परित भाव, तो अज्ञान नित्य अनुभव अत अत मानुथ विज्ञान ध्वस्ता सा अप्येति आत्मता, अत का यो तो ना विद्यमान विषय अविद्यमान विषय नहीं हुई किंतु नित्यानुभव गोचर साक्षी सिद्ध अत वाक्यथ बुद्धिवृत्ति ध्वस्ता, वाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति से ध्वस्ता का अविद्या न सा तात्विकी, अविद्या तात्विकी नहीं, अविद्या तत्सम्बंध संबंध अविद्या संबंध हो अतात्विक, ठीक है न सा तात्विक अविद्या तत्सम्बंध हो अतात्विको, अविद्या संबंध अतात्विक हाँ ओ